الصلاة anlatırdı. İnsan ölmeye yakın tüm hayatı gözlerinin önünden geçermiş. İşlediği günahların cezasını çekermiş. Hatta onu kandırmaya şeytan bile gelirmiş. Azrail, ölüm meleği. Hello.